Do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Oho, tak, to dziś pierwszy dzień szkoły, 1 września, jest 8. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Krzysztof Zyblewski. Musimy być zjednoczeni wobec spraw bezpieczeństwa, mówi na Westerplatte premier. Prezydent domaga się reparacji od Niemiec. Pierwszy dzwonek i pierwszy protest nauczycieli przed MEN-em będą domagać się podwyżek. Amerykański sąd blokuje przyspieszoną deportację setek gwatemalskich dzieci. Westerplatte przypomina, że Polska już nigdy nie może stać się ofiarą niczyjej agresji, podkreślał podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej premier. Donald Tusk zaznaczył, że wojna przestała być dla młodszych pokoleń abstrakcją, bo toczy się tuż za wschodnią granicą. Wielkie pragnienie zawarte w słowach "nigdy więcej wojny" samo się nie spełni, mówił szef rządu. Najlepiej pokonać przeciwnika bez wojny. Musimy być tak silni, aby już nigdy nikomu z żadnej ze stron świata nie przyszło do głowy, aby zaatakować naszą ojczyznę. Musimy być mądrzy, a więc rozumieć, kto jest wrogiem, a kto jest sojusznikiem i z kim powinniśmy jednoczyć się w wysiłku obrony Polski, całego świata Zachodu, cywilizacji wolności. Podczas swojego wystąpienia Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wsparcie w dochodzeniu od Niemiec reparacji. Prezydent powiedział, że aby budować partnerstwo, musimy załatwić te kwestie. Musimy w końcu załatwić kwestie reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał na Westerplatte, że w przyszłym roku Polska wyda na obronność 200 miliardów złotych. Będą postawieniem na transformację, modernizację, ale też na indywidualne wyposażenie żołnierza i jego bezpieczeństwo. Na budowę nowych zdolności dronowych, kosmicznych w cyberprzestrzeni. Będą wypełnieniem zobowiązania wobec żołnierzy Westerplatte. Polska może być też największym beneficjentem nowego unijnego funduszu na obronność programu SAFE. Resort obrony wystąpił o dofinansowanie w wysokości 120 miliardów złotych, ujawnił wiceminister Cezary Tomczyk. Wiceszef MON-u o 8.13 będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Rok szkolny zaczną od protestu. Nauczyciele z całego kraju przed południem będą domagać się podwyżek przed resortem edukacji. Chcemy głośno wyrazić swoje niezadowolenie, mówi szef Związku Nauczycieli Polskiego Sławomir Broniarz. Podnoszone przez nas problemy, którymi są korelacja wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju, to jest ustawa obywatelska, która od półtora roku nie znajduje zrozumienia w parlamencie, ale także druga ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Te dwa dokumenty, te dwie ustawy nie są w ogóle procedowane, nikt się nimi nie zajmuje. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że od czasu rządów koalicji 15 października nauczyciele dostali około 40% podwyżki, a rozmowy o kolejnych trwają. My chcielibyśmy, żeby nauczyciele zarabiali godnie. Chcielibyśmy do końca tej kadencji, żeby został przyjęty projekt, który wychodzi z tego projektu obywatelskiego, który jest w tej chwili w Sejmie. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że i tak nauczyciele mieli wyższą podwyżkę niż inne grupy ze sfery budżetowej. Pikieta nauczycieli przed MEN-em rozpocznie się o 11. Amerykański sąd federalny tymczasowo zablokował deportację dzieci pochodzących z Gwatemali, które administracja Donalda Trumpa próbowała odesłać do ojczyzny. Przed wydaniem decyzji część nieletnich była już na pokładach samolotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sędzia z Waszyngtonu Sparkle Suknanan wstrzymała deportację dzieci i orzekła, że przez co najmniej 14 dni żadne dziecko nie może zostać deportowane. Podkreśliła, że działania administracji podejmowane o świcie w świąteczny weekend są co najmniej zaskakujące. Rząd Donalda Trumpa argumentował, że deportacje odbywają się na prośbę władz Gwatemali i że dzieci mają zostać połączone z rodzicami lub opiekunami. Prawnicy reprezentujący nieletnich wskazują jednak, że część z nich wcale nie chce wracać i zgodnie z prawem sędzia musi ocenić, czy powrót jest dla nich bezpieczny. Obecnie w amerykańskich ośrodkach znajduje się około 2000 dzieci, które przebywają w Stanach Zjednoczonych bez rodziców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koniec wakacji to nie koniec sezonu turystycznego w Tatrach. Do Zakopanego przyjechało wiele osób, dla których pierwszy dzwonek nie oznacza obowiązków. Pierwszy dzień wakacji. Tatry przyciągają? Co roku. A wrzesień to dobry czas? Jak najlepszy, dlatego że nie ma tłumów, jest bardziej stabilna pogoda. Tak, my dopiero, no w sumie teraz dzisiaj przyjechaliśmy i prosto jedziemy na Kasprowy. Mały do przedszkola, więc nie trzyma nas rok szkolny, a tłumów myślę, że aż takich nie będzie. Teraz też jest pięknie, jest właśnie trochę luźniej. I same zalety. Tak, jakoś resztka urlopu trzeba było jakoś wyrwać się z bloku. Wracamy do Zakopanego często. Przechodzimy płynnie w jesień, która mam nadzieję, że będzie złota. Każdego miesiąca wakacji na szlakach w Tatrach pojawia się 800 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze idą jak burza przez fazę grupową Mistrzostw Europy w Katowicach. Wczoraj odnieśli trzecie zwycięstwo. Pokonali Islandię 85-74. Nie był to najpiękniejszy mecz, ale liczy się efekt, mówi center Aleksander Balcerowski. Dla nas najważniejsza jest wygrana, obojętnie jak. Wszyscy się cieszymy, że te trzy mecze tak wyszły, że końcem końców udało nam się wygrać. Wydaje mi się, że to na własne życzenie troszeczkę tam daliśmy im wrócić do tego meczu. No i później są takie konsekwencje, że musisz spiąć się trzy razy mocniej, walczyć w tej obronie i w ataku. I na szczęście udało nam się, tak jak z tym Izraelem, to tak jak tutaj też przepchnęliśmy ten mecz po łebkach, z faulami, ze wszystkim, walecznością i tak się wygrywa. Reprezentacja Polski jest już pewna wyjścia z grupy, choć ma jeszcze dwa mecze do rozegrania. Jutro z Francją o 20:30 i w czwartek z Belgią. Potem rywalizacja przeniesie się do Rygi. Nasi siatkarze na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Świata zajęli trzecie miejsce w 22. memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Na zakończenie turnieju przegrali z Argentyną 1-3. Jakub Kochanowski. Materiał do analizy na pewno jest ważny, ale to nie jest też rocket science i my wiemy, nad czym mamy pracować. Będziemy nad tym pracować i na pewno w momencie, w którym to będzie ważyło najwięcej, myślę, że te elementy będą wyglądały bardzo dobrze. Siatkarski mundial na Filipinach rozpocznie się w połowie września. A teraz tenis. Dziś wieczorem Iga Świątek zagra z Jekateriną Aleksandrową o ćwierćfinał US Open. To nasza ostatnia nadzieja w nowojorskim Wielkim Szlemie w singlu. Trochę natomiast dzieje się w grze podwójnej. Karol Drzewiecki wraz z Brytyjczykiem Markusem Willisem awansowali do 1/8 finału debla po wygranej w drugiej rundzie z Australijczykiem Johnem Pearsem i Amerykaninem Jacksonem Withrowem 3-6, 6-3 i 7-6. W deblu gra także Jan Zieliński w parze z Czechem Adamem Pawlaskiem i dziś zagrają mecz o czwartą rundę z Portugalczykiem Francisco Cabralem i Austriakiem Lukasem Midlerem. Znamy już pierwsze pary ćwierćfinałowe. Alcaraz zagra z Lecheczką, Dżokowicz z Fritzem, Upań, Sabalenka z Wondrouszową i Pegula z Krejcikową. I jeszcze hokej. GKS Tychy poniósł drugą porażkę w hokejowej Lidze Mistrzów. Lion Zurich okazali się znacznie lepsi 4-0. Wcześniej mistrzowie Polski przegrali z RB Salzburg 1-2. Poranek może być miejscami mglisty, ale później powinno być słonecznie. To powinien być słoneczny pierwszy dzień szkoły i ciepły. Temperatura maksymalna powyżej 20 stopni wyniesie dzisiaj w całym kraju. Najcieplej będzie na wschodzie przy granicy z Ukrainą. Tam nawet 30 stopni Celsjusza. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Zajrzyjmy do planu lekcji. Co dziś jeszcze przed nami? WOS na przykład. To za chwilę. W rozmowie bez uników gościem Renaty Grochal będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Później jeszcze Polski. Oj, kartkówka z polskiego około 8:40. Na koniec wiadomo, WF. 2 2 i 7 3 to kontakt do sekretariatu. Tam Staszek Perzyna. Proszę mu nie dawać czasu na ciastko z kawą. Czekamy na szkolne historie, na kultowe teksty państwa nauczycieli na przykład. Michał Kowarski kierownikiem gospodarczym, dyrektor Maciej Załęcki w gabinecie. Ja się nazywam Robert Grzędowski, a grają Ocean Ali. To Love Balloon. Traction. Okazuje się, że Darek Urbanowicz to był niezły ananas w szkole. Darku, proszę się pochwalić tymi uwagami. No właśnie, krótkie, ale treściwe. Jedna to wchodzi z wielkim wrzaskiem do sali, a druga zwisa jednorącz z drzewa. A to o co chodziło z tą salą? Straciliśmy WF na rzecz jakiegoś przedstawienia, spektaklu, no i idąc na język polski, wchodząc do sali, domagałem się, żeby jednak ten WF się odbył. Krzyczałem na WF, na WF. To ja kiedyś miałem tak, że zamiast jakiejś lekcji regularnej mieliśmy WF w zastępstwie i tak się cieszyłem, że wpadłem do sali na kolanach takim ślizgiem i przedarłem całe kolana w spodniach. Ale dobrze, WF był ważny. No tak, nie kalesony. WF był ważny. Dobrze, jest 8:13, czas na politykę. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj nie tylko uczniowie wracają do szkół, ale wraca też program Bez uników po wakacyjnej przerwie. A państwa i moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor. Czyli rozumiem, rozpoczynamy nowy sezon. Rozpoczynamy nowy sezon. Mocnym akcentem Karol Nawrocki domaga się reparacji. Dzisiaj na Westerplatte powiedział, aby budować partnerstwo, reparacje są konieczne. Dostaniemy te reparacje? Słyszeliśmy o tym od wielu lat, od rządu PiSu i dzisiaj warto by było obnażyć pewną hipokryzję i zapytać, co w tej sprawie zrobił rząd PiSu. Bo przypomnę, że przez 7 lat miał pełni władzy, patrząc na całość, no a właściwie przez 8 lat rządził Polską, więc było naprawdę mnóstwo okazji, żeby sprawą się zająć. Z mojej strony pełne wsparcie, kibicuję, mam nadzieję, że te sprawy znajdą szczęśliwy finał, tylko dziwi mnie jedna rzecz, dlaczego Karol Nawrocki nie domaga się reparacji od Rosji? Zastanawiam się. Nie zastanawiało to nigdy pani redaktor? Ale zdaje się, że w 2006 roku Anna Fotyga, ówczesna szefowa MSZ-u, w odpowiedzi na interpelację poselską jasno powiedziała, że nie mamy szansy na reparację. Tak powiedziała. Po co politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przez lata mówili, że będziemy mieć te reparacje, a teraz Karol Nawrocki do pani tego wraca? No, mamy bardzo inteligentnych słuchaczy, którzy znają się na polityce, słuchają tych rozmów. No nie dajmy się też wodzić za nos. Przecież wiemy, że te sprawy poruszane są głównie po to, żebyśmy o nich rozmawiali i warto by było, żebyśmy je obnażali, bo co do intencji, myślę, że każdy Polak się przecież z tym zgadza, że chcielibyśmy, żeby czy Niemcy, czy Rosja, jeżeli to jest w ogóle możliwe, udzielili gratyfikacji za to wszystko, co Polskę spotkało, jak Polska została zniszczona, ale warto by było, gdyby te sprawy były jednak oddzielone od polityki. A one, jeżeli są tylko w sferze politycznej, to nie są w sferze faktycznej. I tak jest w przypadku pana Nawrockiego czy całego obozu PiSu. Oni bardzo często identyfikowali sprawy, które są politycznie pożyteczne, ale my oczekujemy od władzy, każdy, mówię, polski obywatel powinien tego oczekiwać, żeby władza działała, a nie tylko gadała. A w przypadku Nawrockiego czy w przypadku PiSu zazwyczaj na gadaniu się kończy. I na tym polega problem. W sferze konkretów 45 miliardów euro może dostać Polska na zbrojenia z Unii Europejskiej. To z tego funduszu 150 miliardów euro programu SAFE. Konkret. Wczoraj ogłosiła to Ursula von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej. Jedna uwaga, jeżeli chodzi o pana Nawrockiego i jego słowa. Prezydenta Nawrockiego. Tak, jest prezydentem. O Lechu Wałęsie. Również prezydencie Rzeczpospolitej. Bo, przy okazji porozumień sierpniowych. Tak, pan Nawrocki w sposób bardzo taki jednoznaczny krytykował prezydenta Lecha Wałęsy. Ja tylko chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy 1 września, rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale to właśnie Lech Wałęsa doprowadził do tego, że ostatni obcy żołnierz, który był wbrew interesowi naszego kraju, opuścił Polskę w 1993 roku, bo to wojska radzieckie, wojska rosyjskie opuściły Polskę dzięki działaniom Lecha Wałęsy. I to jest ta klamra. 54 lata obecności wojsk wcześniej niemieckich, później rosyjskich i zamknięcie tego przez Lecha Wałęsę. A jeżeli pyta pani o kwestię funduszu, myślę, że to jest prawdziwy wymiar solidarności europejskiej. I też dziwię się tutaj politykom PiSu, którzy na samym początku krytykowali ten projekt. No bo w związku z zawołaniem Donalda Trumpa Europa naprawdę się obudziła. Powstał wielki fundusz remilitaryzacji Europy, który dla Polski jest zbawieniem. Ale kiedy te pieniądze możemy dostać? No, w listopadzie zamkniemy sprawę już konkretnych wniosków, a do maja będziemy podpisywali wstępne umowy. Więc tu wszystko ruszy bardzo szybko, tylko żeby wiedzieć, jaka jest skala. 120 miliardów złotych mniej więcej trafi do Polski w związku z programem SAFE, z programem remilitaryzacji Europy, właśnie po to, żeby ożywić nasz przemysł obronny, żeby nasze produkty też eksportowe mogły być takim naszym flagowcem w wielu przypadkach. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła wczoraj, że będziemy największym beneficjentem tych środków unijnych. Cała pola to jest 150 miliardów, ale czy... To jest prawdziwy wymiar sukcesu. Czy będą pieniądze z tych funduszy na obronę przeciwdronową? Ostatnio sytuacja była w wybuchu. Rosyjski dron eksplodował na Lubelszczyźnie i właściwie gdyby nie ta eksplozja, to być może polska armia w ogóle by nie wiedziała, że taki dron nad Polską latał. Sprawy, które dotyczą obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, w ogromnej mierze zostały odziedziczone w ramach planów modernizacyjnych po poprzednim rządzie. I te plany, trzeba powiedzieć, są bardzo ambitne. My do tego dołożyliśmy swoje elementy, natomiast w tych planach jest, czy było, bardzo mało elementów, które dotyczą ochrony przeciwdronowej. Za rządów PiS-u właściwie nie zrobiono nic, jeżeli chodzi o ochronę przed tymi najmniejszymi dronami, bo polska obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza skupia się właśnie na samolotach, na śmigłowcach, ewentualnie na rakietach. To jest zdolność, którą my musimy budować jako kraj i robimy to sukcesywnie. Ale wojna w Ukrainie pokazała, że dzisiejsza wojna współczesna to jest właściwie też w dużej mierze wojna dronowa. W dużej mierze wojna dronowa. Dlatego powstał Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia. Dlatego powstaje właśnie system OSA, czyli system, który ma budować kompetencje dronowe w polskim wojsku. Dlatego do wojska już we wrześniu trafiają z instytutów wojskowych egzemplarze dronów i będziemy je wspólnie testować, a jeszcze w tym roku dziesiątki tysięcy dronów zasilą polską armię po to, żeby żołnierze mogli się na nich szkolić, no bo to jest dzisiaj nieodzowne. Natomiast to, o czym pani redaktor mówi, my musimy budować system. Czy to był rosyjski dron, czy białoruski, jak to się stało, że polskie systemy wykrywania przepuściły tego drona? Pamiętajmy, że mówimy o wykrywaniu często dronów, które lecą bardzo nisko, i systemy wojskowe bardzo często koncentrują się nad tym, co jest powyżej 100 metrów, powyżej 300 metrów. Tym, co jest poniżej, zajmuje się Straż Graniczna, zajmują się służby podległe MSWiA. Dzisiaj przed nami wielki wysiłek, żeby wszystkie te elementy działały wspólnie. Zresztą to już się dzieje. To nie jest tak, że wojsko... Ale miał tylko 100 kilometrów do Warszawy. Znaczy, wiemy, że to był Wabik. Miał dolecieć do Warszawy? To była prowokacja? To był Wabik, który... No, bo mówimy o trochę skomplikowanych sprawach, ale też często bardzo niejawnych. Natomiast ujmijmy to tak. Musimy sobie zdać sprawę w ogóle jako wszyscy, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. I wtedy, kiedy 500 czy 700 różnego rodzaju czy pocisków, czy dronów jednej nocy atakuje Ukrainę, może się tak zdarzyć, że tak jak w przypadku Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi czy Polski, wszystkie kraje, które są na granicy z Rosją, mogą być albo świadkami, albo potencjalnym odbiorcą takiego na przykład zabłąkanego drona, tak jak to miało w przypadku Polski miejsce wiele razy. Pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o przepisy, jeżeli chodzi o likwidację dronów czy tego, co nam zagraża, no działamy w warunkach pokoju, a nie w warunkach wojny, zupełnie inaczej niż to się dzieje na Ukrainie. Więc ja bym chciał tutaj wszystkich uspokoić. Te systemy są nie tylko w pełnej gotowości, ale też mają określone zdolności i te zdolności z miesiąca na miesiąc się poprawiają. W przyszłym roku do Polski trafią wielkie aerostaty w ramach programu Barbara. To są takie wielkie sterowce zakupione od Stanów Zjednoczonych, które będą zamieszczone na odpowiedniej wysokości wzdłuż granicy wschodniej. To są samoloty wczesnego rozpoznania, to są nowe radary aktywne i pasywne, które będą budowane w Polsce. To jest cały system, który krok po kroku nabywa swoje zdolności, ale to niestety trwa. Pan był wczoraj na granicy polsko-białoruskiej z premierem. Towarzyszył pan Donaldowi Tuskowi podczas spotkania z szefową Komisji Europejskiej. Czy obecność żołnierzy białoruskich tuż przy tej zaporze na granicy to była prowokacja? W jakim celu to było? To był pokaz siły? No, raczej nie pokaz siły, ale myślę, że raczej kwestia pewnej prowokacji. No bo jeżeli na granicy Rzeczpospolitej pojawia się premier i towarzyszy mu przewodnicząca Komisji Europejskiej i po drugiej stronie pojawiają się Białorusini z długą bronią, no to wiadomo, jak reaguje w takiej sytuacji ochrona czy służba ochrony państwa. Odradzała konferencję? No, powiedzmy, że brano to pod uwagę. No, siłą rzeczy trzeba przedsięwziąć różnego rodzaju środki zaradcze. Natomiast premier wraz z panią przewodniczącą von der Leyen zdecydowali, że w ogóle na pewno nie będzie tu żadnych zmian i na pewno nikt nie będzie ulegał żadnym ani prowokacjom, ani ograniczeniom, bo to jest Polska i my tu realizujemy swoje interesy i zresztą pokazujemy właśnie, jak wygląda ta sytuacja. My dzisiaj na granicy mamy 5 tysięcy polskich żołnierzy, mamy tysiące strażników granicznych, którzy codziennie pilnują tam porządku, ale sytuacja jest trudna. No, jesteśmy podmiotem ataku hybrydowego, taka jest prawda, od wielu, wielu miesięcy. I musimy sobie z tym poradzić, ale też w ramach programu SAFE na przykład wnioski na około 4 miliardy euro dotyczą właśnie ochrony granicy i budowania tarczy wschód, naszych zdolności antydronowych, naszych zdolności, jeżeli chodzi o rozpoznanie. Panie ministrze, budowy, do tego jeszcze wrócimy zapory. W internetowej dogrywce. Chcę pana zapytać o wypadek, katastrofę, wielką tragedię podczas przygotowań do air show w Radomiu. Zginął 35-letni major Maciej Krakowian, pilot F-16. Pan jest w której grupie? Politycy się podzielili. Jedni mówią koniec z pokazami przy użyciu sprzętu wojskowego. Inni mówią, niech będą te pokazy, bo to jest popularyzacja wojskowości, zachęca młodych ludzi do tego, żeby wstępowali do armii. Ale ja przede wszystkim jestem... czy straty nie są zbyt wielkie? Ja przede wszystkim w tej, jakby nie występuję tutaj w roli polityka, tylko w roli zwierzchnika tych ludzi. W związku z tym... Dlatego pana pytam. Ale w związku z tym też wnioski zachowam dla odpowiednich ciał, które w ramach Ministerstwa Obrony funkcjonują. A to jest program bez uników. Dzisiaj sprawą katastrofy zajmuje się Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. I na podstawie tych ustaleń będzie można wyciągnąć wnioski. Jedno jest pewne, impreza w tym roku w Radomiu się nie odbędzie. Czy ona odbędzie się w przyszłości, to czas pokaże. Na pewno loty poza lotami bojowymi i ćwiczebnymi w ramach normalnego funkcjonowania szkoleniowego F-16 zostały zawieszone. Natomiast na pewno też jest tak, że wszystkie liczące armie świata mają zespoły pokazowe, które realizują promocję sił zbrojnych. Zresztą wspomniany przez panią redaktor pilot był jednym z tych, którzy w sposób chyba najmocniejszy w ogóle przyczynili się do promocji sił zbrojnych. Nie tylko w zakresie pilotażu czy uczestnictwa, ale on w sposób taki bardzo aktywny brał udział. Poznałem go, tak. Poznałem go, nie znałem go tak jak zna się znajomego czy przyjaciela, ale miałem ten zaszczyt go poznać. Czy to był wielki wiadomo. As polskiego lotnictwa i zginął na służbie. Należy mu się wielki szacunek i oczywiście wszelkie sprawy, które dotyczą jego rodziny, zabezpieczenia tej rodziny, to wszystko się w oczywisty sposób dzieje. Rodzina będzie zabezpieczona pod względem bytowym bez wątpienia. Jaka była przyczyna tego wypadku? Czy już są jakieś wstępne ustalenia? Czy tutaj zawiodła komunikacja? Od tego jest komisja badania. Bo TVN24 ujawniło film, na którym było widać, że jednak nie było komunikacji między pilotem, a... Z informacji, które też były przekazywane publicznie, nawet do końca nie wiadomo, czy to nagranie odzwierciedla sytuację z tego dnia, czy z poprzedniego dnia, czy z tej chwili. Ja bym chciał, żebyśmy naprawdę sprawę zostawili Komisji Badania Wypadków Lotniczych, bo ona jest jedynym ciałem w Polsce, poza prokuraturą, która może tę sprawę badać w sposób obiektywny. Po drugie, warto też zaznaczyć, że na czele władzy lotnictwa wojskowego, czyli takiego ciała, któremu podlega Komisja Badania Wypadków Lotniczych, stoi pan generał Ślusarz, który jest pilotem F-16, jest człowiekiem najwłaściwszym też na ten czas. To jest bardzo nieliczne środowisko, jeżeli chodzi o pilotów bojowych,

Nawet 500 osób zginęło, a 1000 zostało rannych w silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wschodni Afganistan. Władze medyczne oświadczyły, że próbują ustalić liczbę ofiar, bo nadal nie udało się dotrzeć do odległych obszarów dotkniętych kataklizmem, podaje agencja Reutera. Pierwsze wstrząsy zarejestrowano krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Jalalabadu w pobliżu granicy z Pakistanem. M-stłuczka jest już dostępna w aplikacji M-Obywatel. Nowa funkcja przydatna kierowcom ma pozwolić na szybkie i wygodne zgłoszenie kolizji w aplikacji bez drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. Dane pojazdów i uczestników wypadku zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Można też dodać zdjęcia i przesłać gotowe zgłoszenie do ubezpieczyciela. Pełny serwis Trójki o 9:00. Szykuje nam się ciepły i suchy wrzesień i tak też się zacznie. Dziś w całym kraju więcej niż 20 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie przy granicy z Ukrainą, tam nawet 30 stopni. Na niebie raczej słońce, popadać może delikatnie tylko na krańcach południowych. Taką mamy prognozę na poniedziałek. Dziś 1 września, dziś powrót do szkoły i lekcje w porannej audycji Polski przed nami. Przy okazji mniejszej gry. A dodatkowo okazja do spotkania z Michałem Nogasiem. 2 2 i 7 3. Catch a full and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your Tego jeszcze nie grali. Na liniach cisza w związku z mniejszą grą. Proszę się, postraszył. Proszę się nie bać języka polskiego. Kto się zgłasza do odpowiedzi, nie dostaje jedynki. Przecież to jest znana szkolna zasada. Jedynek nie będzie, za to będą... Piosenka, koszulki i książki. A, opłaca się wziąć udział w naszej zabawie. O, i ktoś już dzwoni, a Michał Nogaś już w studiu. Tak, mamy łatwe pytania. Odpowiedzi też będą łatwe, tak mi się wydaje. No i dużo miłych rzeczy na początek szkoły do przejęcia. W takim razie zapraszamy. Za chwilę mniejsza gra. Kiedyś tak grała Republika, teraz piosenka Śmierć w bikini powraca w wykonaniu Kasi Linz, czyli obywatelki KL. Zapowiada jej nową płytę i gramy tę nowość także w Trójce. 20 minut do 9. Mniejsza gra. W mniejszej grze pan Janusz ze Strażowa. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry wszystkim. I pan Krzysztof z Bierunia. Dzień dobry, panie Krzysztof. A dzień dobry, witam serdecznie. A obok mnie Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witam. A, jacy panowie mili. 1 września. Pierwszy dzień szkoły, to się jeszcze lubi szkołę, prawda? No, lubi się, bo dzieci idą do mnie. Klasówka z polskiego przed nami. Gotowi? Chyba tak. Gotowy. No dobrze. To kto zaczyna? Pan Janusz. Zaczyna pan Janusz. Panie Januszu, młoda Polska. W weselu Stanisława Wyspiańskiego panna młoda przekonuje pana młodego, że na weselu trza być... W czym? Nie pamiętam. W czymś, panie Januszu, w czym? Trza być w na weselu. Pustka. Nie w pustce, niestety. W butach trza być. No, tu nie zaliczamy. To teraz pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, pozytywizm. Ojej. Tak czułem. Który z bohaterów lalki Bolesława Prusa wypowiada słowa Farewell, Miss Iza? O Jezusie. Nie, to nie on. Nie, nie, nie. A nie, nie, to na pewno nie on. To na pewno nie on, ale to nie. No to główny bohater, poddaje. Główny bohater. Jerzy Kamas go grał, podpowiadam. Nie, nie przypomnę sobie, naprawdę zastrzeliliście mnie totalnie. No jak na zastrzelonego świetnie panu idzie. Dobrze, panie Krzysztofie, proszę strzelać. No skoro lalka, to kto mógł być głównym bohaterem? Jakaś podpowiedź? A, już było no, dużo. Stanisław Wokulski. No przecież, kurczę, no wiedziałem, no. Na poprawce pan się wybroni. Dobrze, to teraz wracamy do pana Janusza. Pańska ulubiona epoka, antyk. Mitologia Jana Parandowskiego. Która bogini wyłoniła się z piany morskiej? Wenus. Która bogini wyłoniła się z piany morskiej? Wenus. Ale gdybyśmy do Grecji się przenieśli, to... na A. Właśnie wiem, że na A. Bo Wenus to jest jej rzymski odpowiednik, no ale odpowiedniczka, ale w... Artemida? Nie, ale może uznajemy czy nie, no bo... Po ja bym uznał Wenus. Udał. Dobrze, uznamy Wenus, chociaż to Afrodyta w oryginale, dobrze? Afrodyta. Wspaniale. No i teraz ostatnie pytanie, dzięki któremu nasz drugi uczeń, pan Krzysztof, może jeszcze zdać. Gotowy? Postaram się. Proszę się skupić uważnie. I proszę pamiętać, do której stacji pan się dodzwonił, ok? To może być podpowiedź, tak? No tak. W której części Dziadów Adama Mickiewicza znalazł się ustęp zawierający wezwanie do przyjaciół Moskali, zaczynający się od słów Wy czy mnie wspominacie? Trzeciej! No świetnie, jak pan na to wpadł? Kurczę, nie wiem, strzelałem, no. No dobrze. Widzę, że panowie, jeżeli chodzi o literaturę i język polski, to jest 1-1. To teraz pytanie dodatkowe, tak? Tak, no zróbmy pytanie dodatkowe, żeby wybrać, kto wybiera piosenkę, bo koszulki akurat to dobrze. I książki też, i książki, ale nie z zestawu lektur, obiecuję. Ja będę teraz rzucał hasła związane z kolejną lekturą szkolną, który z panów odgadnie jako pierwszy, ten gra swoją piosenkę, tak? Tak jest. I teraz ja zadaję pytania, a kolega prowadzący nasłuchuje swymi uszami, kto pierwszy krzyknie poprawnie. Pytamy o tytuł książki, dobrze? Tak. Napisana w 1943 roku, powiastka filozoficzna, zaczyna się od lądowania pilota na Saharze. Mały książę? Jeszcze mały raz? Książę? Tak mały jest, książę. Oczywiście, mały że mały książę. Kto to powiedział mały jako książę pierwszy? Krzysztof? Nie, mały książę Janusz. Przepraszam. Nie, nie, to ja. Tak, księcia Janusza jest przecież w Warszawie, nawet stacja metra. Wszystko jest, się zgadza. To jest księciuniem, Janusz czy Krzysztof? Janusz, książę Janusz. Panowie, to koniec klasówki. Książki i koszulki do panów dotrą, a jeszcze książę Janusz wybiera piosenkę. Co to będzie? 2-3, piosenka już, dedykacją dla moich rodziców. Ach, 1-2-3, tak? Bo tam zgubiliśmy raz, ale... 1-2-3. Tak jest, 1-2-3 i już. Okej, okay. Na zakończenie poradnej audycji dzisiaj. Panie Januszu, chciałem tylko przypomnieć, że trzeba być w butach na weselu, gdyby pan jeszcze kiedyś. Ale koszula też się przyda. I przede wszystkim spodnie, żeby nie było w topie. I w koszulce naszej. Powodzenia. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. coraz mniej czasu do zakończenia naszych porannych zajęć w ZD3. No właśnie, jeszcze na WF została chwila. Panie profesorze, ja akurat mam zwolnienie od mamy. Ale co, z bowit, czy co? Nie, bolą plecki. Kręgosłup z żylbetu? A co, zostawisz mnie tak? No nie, no. Kowerski będzie tutaj ćwiczył. Michał Kowerski. Bardzo proszę, to co, zaczniemy od pajacyków? Tak jest. No ale to szybciej trzeba, trochę ugnij nogi. Dobrze, bardzo dobrze. To co, do parteru, bardzo proszę. Tak jest. Pompeczki? 12. No to liczymy. Darku, a propos WF-u. Na bazie twojego doświadczenia, dziennikarza sportowego, sportowca wyczynowego w przeszłości, dzisiaj zaangażowanego amatora, co powinno być w lekcji WF-u najważniejsze, żeby ona działała w szkole? No, z tego co pamiętam, dla dzieciaków, jak jeszcze uprawiałem sport, no to najważniejsze były zajęcia. Pompuj. Zajęcia na macie. Czyli wychodził nauczyciel, mówił: macie piłkę i grajcie. Ale tak już z perspektywy wiem, że nie tylko to się liczy, żeby kopać piłkę, ale jednak ogólna sprawność to jest niezwykle ważne. Dobra, dopiero 6, rób. Pompuj. Więc tak naprawdę trzeba wierzyć w to, że nauczyciele WF-u to naprawdę są kompetentni ludzie, którzy się na tym znają i im się chce. Właśnie widzę. Dobrze, zaliczone, możesz odetchnąć. Więc co ty tam widziałeś z ziemi? Więc chciałoby się, żeby to były zajęcia, które przygotowują, które są oderwaniem od pewnej rzeczywistości, od tego siedzenia w ławce, żeby faktycznie dzieciaki wracały po WF-ie na kolejną lekcję, były naładowane energią, endorfinami. Ale właśnie, wracanie po WF-ie na kolejną lekcję, czy WF na zakończenie? Nie, w ciągu dnia. Tak, żeby przełamać troszeczkę rutynę siedzenia w ławce. To na koniec to nie jest dobre, bo to łatwo o zwolnienie później. Także stop zwolnieniem z WF-u. Stop zwolnieniem z WF-u. Michał Kowarski zalicza? Na jaką ocenę? No 3 z 2, co mam. Darek Urbanowicz. Profesor Dariusz Urbanowicz. A kończymy dziś muzycznie poranną audycję wyborem pana Janusza ze Strażowa pod Rzeszowem, zwycięzcy mniejszej gry, z dedykacją dla jego rodziców. 1, 2, 3 i już. Trzeba już, bądź dniem, nocą przy mnie, bądź jak duch, jak czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas, kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Głos twój ciepły ucichł, głos już noc, niebu niepotrzebna noc. Łzy niech płyną, wyschną łzy, więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd obietnicy blask. Graj, a nie leci ciszy, graj twych strun, niechaj dotknie smutek mój. Weź na drogę do